और इसी तरह हमने तुम्हारे पास अपने हुक्म से एक रूह बतौर वही नाजिल की है। तुम्हें इससे पहले न ये मालूम था कि किताब क्या होती है और न ये कि ईमान क्या है, लेकिन हमने इस कुरान को एक नूर बनाया है जिसके जरिए हम अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि तुम लोगों को वो सीधा रास्ता दिखा रहे हो।